اسی طرح منگنی کی رسم میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں اور بعد میں ساتھ گھومنے بھی جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے یہ، کیونکہ منگنی جو ہے نا ایک شبدوں کے رشتہ طے ہوا ہے، میاں اور بیوی یعنی جب نکاح ہو گیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کچھ بعض اوقات برسوں تک چلتا ہے نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوتی، تو یہ دونوں آپس میں محرم میں نے کہا ہو گئے، محرم اصطلاح نہیں ہے یہاں، یہاں دونوں کا آپس میں پردہ ختم ہو گیا، اجنبیت نہ رہی، تو اس لیے اب یہ کہ ایک دوسرے کو اگر کوئی صورت ہوئی کہ انگوٹھی پہنا دی مرد نے عورت کو، جائز انگوٹھی پہنا دی عورت نے مرد کو، جائز انگوٹھی پہنا دی، یہ سب صورتیں جائز ہو جائیں گی، یا ایک دوسرے کے یہاں دعوت ہوئی اور بے حجاب آمنا سامنا ہو گیا، تب بھی کوئی عرض نہیں ہے، مگر منگنی میں یہ سب گناہ ہے، لیکن نکاح سے پہلے منگنی میں یہ حرام ہے، انگوٹھی پہنانا اور گھومنا پھرنا بیوی کو لے کر، تو ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، شادی شدہ جوڑا بھی یہ تفریح گاہوں پر جائے اس کی اجازت کب ہے؟ کہ شرعاً نکلنے کا یہ عذر نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.